En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. De amerikanerne og deres allierede, herunder nu også Danmark, gør nu, altså angriber houthierne i Yemen og forsøger at genetablere sikkerheden for fragtskibet i det Røde Hav. Vil det virke? Jeg har lyst til at sige nej. En oprørsgruppe, du sandsynligvis aldrig har hørt om, fra et land, du formentlig aldrig har overvejet at besøge, har de seneste måneder forstyrret en betragtelig del af verdenshandlen. Mærsk indstiller sejladsen ind til det Røde Hav de næste 48 timer. Det sker efter, at fire mindre både, kontrolleret af Houthi-bevægelsen, tidligt i morges forsøgte at komme ombord på skibet Mærsk Hangzhou i det Røde Hav. De har dermed bragt sig selv i direkte konfrontation med verdens mægtigste militær, det amerikanske, og med USA's allierede, nemlig Danmark. The Houthis will be held accountable for future attacks. Men min gæst i dag, hun har været der. Yemen er et vildt land på alle tænkelige måder. Når du flyver ind over Sanaa, hovedstaden i Yemen, så flyver du ind over 50 Shades of Brown og en masse bjerge. Og det er ikke de her dejlige, bløde bjerge, som vi kender det fra Frankrig eller andre lande med sne på toppen. Det er nærmest som pigge, der stikker op af jorden. Mellem 2019 og 2021 var hun udsendt på fredsmissioner for FN. Da jeg ankom til Sanaa Lufthavn, var det også en ødelagt lufthavn, og egentlig ikke sådan særlig flatterende. Men når du så kommer ud af byen, og du kører ned ind imellem de her bjerge, så opdager du, at bjergene har sådan en masse terrasser, hvor der gror alt muligt. Kat, mangoer, kaffe. Og der mødte hun de houthier, som hun ikke tror vil bukke under for amerikanernes militære overmagt. Det, man skal forstå, det er, at den palæstinensiske sag fylder enormt meget i hele den arabisktalende befolknings bevidsthed. Og det kan jeg forstå på dem, jeg taler med dernede, er større end dem selv. Det har bedt hende om at trodse sin barsel fra sit job i Udenrigsministeriet for at forklare mig i dagens udgave af Pilestræde. Mit navn er Mads Klint. Velkommen. Du rejser til Yemen i 2019. Hvorfor? Jamen det gør jeg, fordi at den danske general Michael Lolleskov har fået til opgave at implementere en FN-forhandlet aftale, som man kalder Stockholm-aftalen. Og hvad er det for en aftale? Jamen altså Stockholm-aftalen bliver forhandlet i slut 2018. Og det gør den, fordi houthierne har erobret Hodeida by og Hodeida havn, som er en ikke uvæsentlig havn i Yemen. Og den internationalt anerkendte yemenitiske regering og deres allierede er i gang med at erobre byen tilbage. Og de har ligesom næsten fat omkring Hodeida. De har næsten belejret byen, omringet den. Og man forudser fra det internationale samfund, at omringer de byen helt og påbegynder en bykrig for at fjerne houthierne, så kommer havnen til at lukke, og det kommer til at have en rigtig, rigtig stor negativ impact på den humanitære krise, fordi på derværende tidspunkt kommer 70% af den humanitære hjælp ind gennem Hodeida havn. Og så er der jo selvfølgelig også den faktor i det, at houthierne, hvis der er noget, de forstår, så er det hård magt, og den yemenitiske regering og deres allierede er ligesom ved at vinde det her slag. Så houthierne er jo ikke kendt for gerne at ville indgå aftaler og forhandle. Vi har i hvert fald i min tid i FN haft rigtig svært ved at hive dem med til forhandlingsbordet. Men på det her tidspunkt kan de godt se, at hvis ikke de sætter sig ned og forhandler med den yemenitiske regering, så bliver de slagtet i Hodeida. Så taber de i Hodeida. Så det tror jeg var deres kalkyle. Og konteksten for det, skal du måske lige sætte på ord på også, altså den humanitære situation i Yemen på det her tidspunkt? Jamen, den humanitære situation på Yemen i det her tidspunkt er jo helt forfærdelig, og det internationale samfund kalder krisen i Yemen for den værste humanitære krise i verden. Og det siger jo ikke så lidt, fordi vi kender alle sammen til alle andre steder, hvor der også er sult og hungersnød. Så derfor er det ret vigtigt fra det perspektiv, at man ikke gør den havn, hvor 70% af nødhjælpen, der kommer ind i landet, ukampdygtig. Og Frederik, nu med baby på maven, du er jo på barsel, som sagt, så du har din baby med her i studiet. Så hvis man undrer sig derude, at der er lidt møften i baggrunden, så er det altså bare din datter. Ja. Så er det bare min datter. Men lad os komme tilbage på sporet her. Du er på den her mission for at sikre adgang til humanitær hjælp til de borgerkrigsplagede, sultne yemenitter via havnebyen Hodeida. Lykkedes det? Det lykkedes os ikke at implementere den aftale, som vi kom for at implementere. Men jeg synes, at det lykkedes os at få en rigtig god dialog med parterne. Det lykkedes os at få en rigtig god plan sat på benene, som faktisk også blev accepteret af parterne. Og det tror jeg, jeg synes var ret stort. Så hvor længe ender du med at være i Yemen? Jamen, jeg er der i første omgang i 6 måneder. Og efter min mission slutter, rejser jeg hjem. Og så får jeg så et job i en ny FN-mission og tager tilbage til Yemen. Og er der sidste gang i 2021. Og Frederik, lad os lige træde et skridt tilbage og prøve at forstå houthierne. Hvad skal man vide om dem? Jeg er selv sådan lidt fascineret af den her oprørsgruppe. Oprør er jo nok det, der kendetegner houthierne bedst. Oprør mod den etablerede regering. Oprør mod korruptionen. Oprør mod det, som de synes er Saudi-Arabiens totale kontrol over den yemenitiske regering, og dermed også kontrol over yemenitisk indenrigspolitik og interne forhold. Oprør imod saudernes ønske at influere de religiøse samfund, som houthierne kommer fra, og også i sidste ende oprør mod den amerikansk dominerede dagsorden, som jo særligt træder i kraft i nullerne. Og så er houthierne jo bare ikke blege for at gå i krig mod den store mand. Jeg kan huske en samtale, jeg havde med en af de houthi-forbindelsesofficerer, som jeg talte rigtig meget med, da jeg var i Hodeida. Og han forklarede, Frederikke, nu skal du forstå, al-Yaman i al-Maskin, den her stakkels lille yemenit, som ingen regner for noget, de kæmper imod det store Saudi-Arabien, den store saudiledede koalition, hvor amerikanerne jo også er en del af den koalition. Og ikke bare kæmper vi imod dem, vi vinder. Og det kan jeg bare huske rigtig klart, og det står for mig som en helt grundlæggende del af houthiernes fortælling om dem selv, de små ukendte, som er i krig mod de store, og som vinder. Og det siger de jo, fordi de har taget den kamp, som du også siger. Prøv lige at sætte nogle flere ord på den borgerkrig, som de har ført i Yemen. Jamen, houthierne starter som en græsrodsbevægelse, om man vil, tilbage i 80'erne, 90'erne. De føler sig marginaliseret op i det nordlige Yemen, og de føler marginaliseret på alle punkter, økonomisk, socialt, religiøst, politisk. Jeg tror måske, jeg kan nævne en periode fra 2004 til 2010, mener jeg det er, hvor houthierne udkæmper 6 krige mod den yemenitiske regering. så stor en torn i øjet af de blevet på den yemenitiske regering. Og det er en ret definerende periode for Houthierne af flere forskellige årsager. Blandt andet også fordi, at det er i den her periode, hvor de også vokser så store, hvor de også lærer at gå i krig, udvikler doktrin, udvikler en kommandostruktur. Og så kommer det arabiske forår 2012, hvor man ser rundt omkring i den arabiske verden, at de civile befolkninger er trætte af diktatorerne, er trætte af de her etablerede, velmanifesterede diktatorer og autoritære systemer. Og det arabiske forår eksisterer også i Yemen, hvor man vælter den daværende diktator Ali Abdullah Saleh. The Arab Spring brought hope for the people of Yemen. Og den bølge af modstand mod regeringen, den rider Houthierne også på. Hope for a revolution. Hope for a people's government. And hope for peace. Og så kommer vi jo til 2014, hvor Houthierne lykkedes med, altså hvor de er blevet så store, så indflydelsesrige, at de lykkedes med at erobre hovedstaden i Yemen. Houthi rebels have bombarded the president of Yemen's home and are trying to overthrow the government, says the information minister, following another day of fighting and confusion in the capital Sana. Og fra 2014 og så til i dag, der har de jo altså så en periode, hvor de er, trods det faktum, at de bliver bekriget af den saudiledede koalition og den yemenitiske regering, så formår de at fastholde det territorie, de har erobret. Og de formår faktisk også, og det er måske særligt fra 2019-20 stykker, formår de virkelig at manifestere deres magt i sådan en grad, at de i dag anser sig selv som værende den legitime yemenitiske regering, og derfor også de legitime repræsentanter for det yemenitiske folk. Når man hører sådan en organisation i Mellemøsten beskrevet som en oprørsgruppe, jeg har også set det omtalt som en milits Houthierne, så kan man jo godt komme til at tænke på sådan nogle lidt utjekkede typer i klipklapper og kjortler. Men jamen, det er de også. Det er de også. Også i dag. Ja, ja. Altså, Houthierne går jo går meget op i der, hvor de kommer fra. Og der, hvor de kommer fra, der går man jo i de traditionelle kjortler og har en djembeya med, altså den her kniv foran, og man skal ikke forestille sig om Houthierne sådan en regulær hær. Og det er jo så også noget, jeg må sige med modifikationer, fordi Houthierne her på det sidste har været rigtig glade for at lave de her videoer, hvor de viser deres militære styrker, hvor de viser alle deres våben, altså hvor de har de her præcis store parader. Og det er jo en del af Houthiernes fortælling om, at Houthierne ikke længere er sådan en lille, ubetydelig oprørsgruppe i sandaler. Selvom det eneste, jeg har mødt, er Houthier i sandaler, for at være helt ærlig. Okay. Ja, fordi jeg var inde og se, da jeg skulle forberede det interview, sådan nogle altså, musikvideoer nærmest. Netop med sådan en parade, hvor de går i hobetal, og de har tanks og en meget, meget velproduceret sang om hvor gode de er, og har Gud på deres side, og sådan nogle ting synger de. De har jo lavet den med både arabiske og engelske undertekster, og det hele, så budskabet kommer langt ud. Hvad er det for en styrke, de egentlig har? Så, fordi samtidig siger det, dem du har mødt, er stadig i kjortler og klipklapper. Når man så ser musikvideoer, så giver de lidt et andet udtryk. Hvordan skal vi få vores hoved omkring, hvad det er for en størrelse, de her Houthier? Når vi taler om folk i klipklapper og folk i kjortler, og så har vi sådan en tendens til at se lidt ned på dem. Okay, jamen, så er det ikke rigtig krigere, eller så er det ikke en rigtig hær, så kan de ikke rigtig noget, fordi de ser jo sådan der ud. De har ikke nogen uniform, de ligner ikke hinanden. Og vores største fejl her i Vesten, det er, at vi konsekvent undervurderer sådan nogle grupper som Houthierne, blandt andet på baggrund af det. Houthierne ved godt, at de er blevet set ned på, ikke bare af Vesten, det er nærmest en selvfølge, men også måske af deres naboer. Og det er, fornemmede jeg, da jeg talte med houthierne, en rigtig, rigtig vigtigt for dem at få anerkendelse. Og det tror jeg i virkeligheden er kimen til rigtig meget konflikt, og det siger jeg uden at være overhovedet ekspert i konfliktstudier. Men houthierne vil gerne anerkendes for rent faktisk nu at være en legitim regering. De vil gerne anerkendes nu for rent faktisk at være en vigtig magtfaktor. Og med det kommer jo også, at du har, du ved, en hær, der går i de samme uniformer, og der har store parader og pudsede sko og viser flot deres store våbenarsenal frem. Men det ændrer ikke på, at dem, jeg har talt med, har ikke haft uniform på noget tidspunkt. Admiral, we're just hearing the latest. You just heard it as well from Raf Sanchez on the ground live in Israel. At least 40 Israelis have now been confirmed dead. Så sker Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober. Israel is striking back today in the Gaza Strip, 48 hours after Hamas launched a surprise attack that has now killed 700. Og Israels gengældelsesmission i Gaza starter. Hvad gør houthierne? Jamen, houthierne begynder jo at sende missiler afsted mod Israel. Yemen's Houthi rebels have claimed responsibility for two attacks. Og houthierne kommer med diverse erklæringer for at manifestere deres sympati for palæstinenserne og den palæstinensiske sag. They say they will keep up the attacks as long as Israel continues its war with Hamas. Og det kan måske virke lidt paradoxalt, når man nu har hørt om situationen i Yemen. Og hvordan houthierne har kæmpet en borgerkrig i over 10 år. Men houthierne, de vælger sig at kaste sig ind i en krig et andet sted i Mellemøsten, på palæstinensernes side, i Gaza. Forklar det. Jeg tror, der er forskellige årsagsforklaringer, som man skal hæfte sig ved. Houthierne siger selv, at den yemenitiske befolkning har bedt dem om at reagere for at hjælpe den palæstinensiske befolkning, og særligt dem i Gaza. Houthierne selv har også haft brug for at booste deres opbakning i befolkningen. Og det må man jo så sandelig sige, at deres angreb ude i det Røde Hav har gjort, fordi deres støtte blandt den yemenitiske befolkning er steget. Deres støtte også blandt den del af befolkningen i de områder, som houthierne ikke kontrollerer, er også steget. Houthierne har endda også fået støtte regionalt. Så når man ser på det, så har houthierne jo virkelig vundet i popularitet. Og houthierne har også på den måde vundet i anerkendelse. Ikke bare i Yemen, men også regionalt. Fordi houthierne er den eneste aktør, som rent faktisk har formået at gøre noget, der har gjort lidt ondt på Vesten og på det internationale samfund, som man jo fra helt klart fra arabisk side synes har taget Israels parti. Og så tror jeg også, altså den krig i Gaza har jo skabt en fordelagtig kontekst for houthierne, som de lukrerer på i forhold til at skabe opbakning til dem selv hjemme i Yemen og også regionalt. Og nu har de fundet ud af, at okay, de kan rent faktisk også opnå at manifestere dem selv som en magtfuld aktør. Så magtfulde faktisk, at USA og briterne og en koalition gider at bruge krudt på dem. Det er, ifølge dem selv i hvert fald, et legitimationsboost. Hvad vil de opnå? Altså helt konkret, hvad forventer houthierne at opnå med det? Den houthi-organisation, jeg kender, har nogle idéer om, hvad de kan opnå, og så kører de ligesom they go with the flow, og opstår der nogle opportune muligheder, så udnytter de dem. Jeg tror, houthierne har opnået en af de ting, de gerne vil, nemlig opbakning hjemad til. Jeg tror også, houthierne har opnået at manifestere sig selv som en ikke ligegyldig spiller og aktør i Mellemøsten. Og så tror jeg, hvis jeg så også skal kigge lidt på den organisation, som jeg har haft med at gøre, og her vil jeg gerne lige gå tilbage til min tid i FN, hvor jeg husker en periode, hvor jeg sidder med min daværende chef, Og vi taler om, hvordan søren man kan komme den her Houthi-organisation til livs. Og Houthierne er enormt dygtige til at fortælle deres egen historie. Og det er en historie om en organisation, der altid har været i opposition. Og der næsten altid har været i krig. De er rigtig dygtige til at regere i krig. For Houthierne, der er ukendt territorie, det er fred og stabilitet. Og vi sad og talte om, på daværende tidspunkt, hvad hvis man kunne tage krig og opposition ud af Houthiernes fortælling? Hvad ville de så gøre? Er der så noget tilbage? Skal de så til at genopfinde sig selv? Vil de så have den samme opbakning i befolkningen? Mm. Og i 2022, der bliver parterne i Yemen jo enige om en våbenhvile. Og den våbenhvile, selvom den ikke officielt bliver forlænget, så bliver den uofficielt forlænget og eksisterer helt frem til, ja, i dag har jeg lyst til at sige, i hvert fald den 7. oktober, indtil Houthierne også laver rav i den. Og i den periode er der ikke officielt fred i Yemen, men der er heller ikke sådan en rigtig igangværende krig. Og det betyder jo, at befolkningen begynder at se hen på den organisation, der er Houthierne, som jo påstår, at der er regeringsmagten, og begynder at forlange de her sådan helt basale ting. Mad på bordet, at man kan komme fra A til B, uden at skulle stoppes af alle mulige checkpoints og rundt om huller i vejene. At man kan vende hjem til sin bolig, måske at man får en kompensation for, at den er totalt smadret. At man får løn. Der er rigtig mange offentlige ansatte herunder, rigtig mange soldater i Houthi-organisationen, i Houthiernes hær, der ikke har fået løn i lang tid. Og det begynder stille og roligt at blive et problem for Houthierne, fordi nu skal de regere. Så med konteksten i Gaza, og med amerikanernes koalitions angreb på Houthierne, så er Houthierne tilbage på hjemmebane. We've had 40 countries come together to make clear that what the Houthis are doing has to stop. And we have other countries that have made clear that if it continues, there have to be consequences. Efter at have advaret Houthierne igen og igen om at stoppe deres angreb på fragtskibe i Rødehavet, så lancerede amerikanerne i december det, de kalder Operation Prosperity Guardian, hvor de altså begyndte at samle en flådestyrke og forsøge at samle opbakningen til et modsvar. Og i forrige uge, så begyndte de jo så sammen med Storbritannien at angribe mål i Houthi-mål i Yemen. The US says it struck 14 Houthi missiles, which may have been intended for attacks on shipping in the Red Sea. Amerikanerne siger, og det gentager Lars Løkke jo, vores udenrigsminister, din chef, det handler udelukkende om at beskytte international handel. Det har ikke noget som helst overhovedet at gøre med konflikten i Gaza. 12% af den internationale skibstrafik går den her vej igennem, og vi kan ikke ligge under for, at en iransk proxy i Houthierne altså skaber ufred i det Røde Hav. Hvad skal man ligge i det? Uden at være ekspert i internationale forhold eller udenrigspolitik, så tror jeg, man skal ligge i det, at hverken amerikanerne eller danskerne er interesseret i at eskalere konflikten i Gaza til en regional konflikt. Men man kan jo undre sig lidt. Vi har sådan set to parter, Houthierne og den amerikansk ledede koalition, der anerkender at være i konflikt med hinanden, men de er helt uenige om egentlig, hvad konflikten handler om. Houthierne, de siger jo, vi går i krig med Vesten, fordi de er allieret med Israel, og det er vores fjende. Amerikanerne, med Danmark og flere andre lande jo på slæb, de siger, det handler kun om at beskytte nogle shippingruter gennem det Røde Hav. Ja. Kan du følge den undren? Ja, det kan jeg godt. Og jeg er ikke ekspert i hverken geopolitik eller udenrigspolitik, men jeg kan sige så meget, så at fra Houthiernes synspunkt og fra yemeniternes synspunkt og fra Mellemøstens synspunkt, tror jeg måske godt, jeg tør at sige, der er det her ikke en konflikt, der kun foregår i det Røde Hav. Der er det helt klart en konflikt, der er forbundet med konteksten og den krig, Israel fører mod Gaza. نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. Hvis man ignorerer det, så tror jeg ikke, at man kan løse det. Israel har jo så et tredje budskab, som er relevant i forhold til det, nemlig at det her, det er bare vores ærkefjende Iran, der via deres proxy, deres undersåt, houthierne, fører krig mod os. Prime Minister Benjamin Netanyahu's office says this is another act of Iranian terrorism, which expresses a leap forward in Iran's aggression against the citizens of the free world and creates international implications regarding the security of global shipping lanes. Er det rigtigt? Altså, hvis jeg skal sige noget, jeg i hvert fald selv sådan kan stå indenfor, så synes jeg, at det er forkert at karakterisere houthierne som iranske proxyer. Det er selvfølgelig rigtigt, at houthierne og iranerne har opbygget en meget tæt alliance, og den er blevet tættere over de seneste par år. Og houthierne er også afhængige af den støtte, de får fra Iran. Men houthierne er jo kendte for at gå deres egen vej. The US military has carried out a fourth round of airstrikes against the Iranian-backed Houthis in Yemen. It came just hours after the Houthis used a drone to hit another US-owned cargo ship in the Gulf of Aden. Nu bomber den amerikansk ledede koalition så Houthi-mål i Yemen. Vil det få Houthierne til at stoppe deres angreb? Nej, det tror jeg ikke. Houthierne selv er jo ude at sige, jamen prøv at høre her, vi er blevet bombet af de samme bomber siden 2015, af en anden koalition, som havde Saudi-Arabien i spidsen. And look where we are now. Stærkere, mere magtfulde i virkeligheden end nogensinde før. Houthierne, og nu får de endda lov til at være i krig mod deres fjende nummer et. Jeg tror, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger om at stoppe det her, så skal man adressere den nuværende krig i Gaza og ikke starte en ny i Det Røde Hav. Så alt det, man gør nu, bomber i Yemen, og Danmark deltager jo også i, der er jo både en offensiv og en defensiv mission, som vi har også en frigat, altså et militærfartøj, på vej til Det Røde Hav. Men du siger i virkeligheden, det kommer ikke til at gøre nogen forskel? Det gør jo altid en forskel i en eller anden forstand, og selvfølgelig gør det også en forskel, når amerikanerne viser sig selv fra deres magtfulde side. De har flere våben og større våben end houthierne. Alt jeg siger, det er bare, at houthierne har prøvet det før, og de har stået igennem det før. Så der skal i hvert fald også noget andet til. Houthierne responderer over for hård magt, men det skal være en hård magt, der ligesom er brugt på den rigtige måde. Og jeg har ikke opskriften. Jeg kan ikke stå her og fortælle dig, hvordan du stopper houthierne ude i Det Røde Hav. Men hvis ikke, at du nærstuderer, hvem houthierne er, og hvad deres motivation er, hvis ikke du forstår, at houthierne er totalt på hjemmebane lige nu, så tror jeg, at det bliver svært at løse konflikten. Operation Prosperity Guardian fortsætter, men det gør houthierne også, siger du. Hvor ender det her? Altså, hvis jeg vidste, hvor det endte, så tror jeg, at jeg skulle have meget mere løn i hvert fald. Jeg tror, det er rigtig svært at sige, hvor det her ender. Jeg har før set houthierne udnytte enhver situation til deres egen fordel. Og vi må heller ikke glemme, at der er jo parallelt med det her nogle fredsforhandlinger, der har stået på mellem houthierne og den yemenitiske regering og Saudi-Arabien, som houthierne også skal have i mente. Og jeg kan da heller ikke lade være med at tænke på, hvor meget houthierne er villige til at sætte over styr af den aftale, som rygterne vil vide, faktisk ligger på bordet. Så hvordan houthierne spiller sin kort, synes jeg er svært at forudse. Men deres historie er taget i betragtning, og taget i betragtning, at de nu har fundet ud af, at de kan få anerkendelse internt, eksternt, at de kan manifestere sig selv som en vigtig, magtfuld aktør i regionen. Det er en sejr for houthierne, og så længe det var ved, så tror jeg heller ikke, at houthierne er blege for at fortsætte. Frederikke Bruun Jacobsen, tak fordi du kom i Bilstræde. Det var så lidt.